वाक्यार्थः संक्षिप्तः तमितं वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति तत्तात्पर्यम् अनेकद्धोक्तम् इदानीं वेदानुवचन शब्दार्थमः तात्पर्य अनेक प्रकार का वेदानुवचन शब्दार्थमः वेद वेदानुवचनोक्त्यात्र वेदाध्ययनमन्वहम् श्रुतेः भण्यते स्मभ्यं नित्यस्वाध्यायलक्षणम् अत्र वेदानुवचनोक्त्या श्रुत्या अस्मभ्यं नित्यस्वाध्यायलक्षणम् अन्वहम वेदाध्ययनम भण्यते श्रुत्या अस्मभ्यं भण्यते हमारे लिए नित्य स्वाध्याय लक्षण नित्य स्वाध्याय स्वरूप वेदाध्ययन ये कहा गया। अत्र इति विविदिशा वाक्यस्य यह इति वैदिक व्यवहार भूमि उक्ति अत्र पद ने विविदिशा वाक्य विविदिशा वाक्य और यह श्रुत्या यह भण्यते व्यवहार भूमौ भण्यते अत्र वेदान विविदिशा वाक्य वेदाध्ययन नित्य स्वाध्याय ब्राह्मण विशेषणात् तस्य विदिशा साधन वेदानुवचनादिषु अधिकारात् सर्वासमयरमि कार्या वेदानुवचनादय इति उक्तम् इति आशंक्याः। ब्राह्मणा विविदिशन्ति आया तो सब आश्रम बनने वाले वेदानुवचनादय कार्या जो कहा गया था इति अयुतम एक श्लोक आया था ना सर्वाश्रमे रमे कार्य वेदानुवचनादय सत्ताईस ऐसे ही अच्छा अभी अभी सत्य सर्वाश्रमे रमे कार्य वेदानुवचनादय ये कैसे कहा अयुतम इति आशंका है। ब्राह्मण ग्रहण छात्र द्विजानाम उपलक्षणम अभिशिष्टाधिकारित्वात् तेषाम् आत्मावबोधने अत्र ब्राह्मण ग्रहणं द्विजानाम् उपलक्षणम् ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य वैदिक कर्म में वैदिक तेषाम् आत्मावबोधने अभिशिष्ट अधिकारिता समान अधिकार है। क्रियापदस्य सर्वसाधनेषु योग्यतया यज्ञेन दानेन तपसा विविदिशन्ति सब साधन योग्यता प्रत्येकं संबंधमाह विविदिशन्ति तिगिरा संबंध प्रतिसाधनम् साकांक्षत्वादि ज्ञेयो निराकांक्षत्व सिद्धये तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति आगे यज्ञेन दानेन तपसा ये सो साकांक्षा है यज्ञ न दाने नहीं साकांक्षा है आकांक्षा है क्या करना है यज्ञ न दाने न साकांक्षा तो आदि निराकांक्षा तो सिद्ध है विविदिशन्ति इति गिरा प्रतिसाधन संबंध यज्ञ न विविदिशन्ति दाने न सबके साथ आकांक्षा सन्निधि योग्यता इति तृतीयं विवक्षति खाली आकांक्षा नहीं तृतीय साकांक्षत्वादि साकांक्षा है योग्यता सन्निधि वे संबंधति फलमा निराकांक्षत्व सिद्धि निश्चय हो जाए निराकांक्षा अर्थांतरमा एक अर्थ तो हो गया नित्य स्वाध्याय हुआ वेदानुवचन अर्थांतरमा वेद वेदानुवचन उक्त्या वा कर्मकांड परिग्रह व्याख्यानाय तत्सैव यज्ञेन इत्यादि रुच्यते। वेदानुवचन उत्त्या कर्मकांड परिग्रह वा, पहले पहले विकल्प दूसरा हो गया कर्मकांड परिग्रह। अतः तस्यैव व्याख्यानाय यज्ञ नहीं इत्यादि उच्यते। कर्मकांड क्या है? यज्ञ न दान नहीं इत्यादि। कथम कर्मकांड न विविध सन्ति अपेक्षाया मह व्याख्यानाय अथ तस्य यज्ञ नहीं इत्यादि। संग्रह विवरण अपेक्षा द्योतयति अथ अत सांख्य विषय कह दिया तो वेदानुवचन कर्मकांड लेने के लिए संक्षेप उसका विवरण कर दिया यज्ञ न इत्यादि कर्मकांड पूरा। भर्तृप्रपंच व्याख्याम अनुबदति बीच में भर्तृप्रपंचन प्रकाश्यमानम आत्मानम वेदानुवचन न तो इति व्याशिक्षते ये तो तेषां वेदांतमात्रकम् प्राप्तं वेदानुवचनं तदनस्य प्रकाशनात् येतु वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानम् आत्मानं विविदिशन्ति। तमेतं वेदानुवचनं ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तो वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानम् आत्मानं विविदिशन्ति। वेदानुवचन शब्द से वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानम् आत्मानं विविदिशन्ति इति हेतु व्याशिक्षते। तेषां वेदांतमात्रकं वेदानुवचनं वेदांतमात्रकं प्राप्तं, क्योंकि जो प्रकाश्यमान आत्मानं विविदिशन्ति और वेदानुवचन ने कहा था वेदानुवचन है न प्रकाश्यमान। तो वेदानुवचन सदृश क्या लेंगे? केवल ज्ञान कांड लेंगे, कर्मकांड ग्रहण नहीं होगा। वेदानुवचन है न प्रकाश्यमान आत्मान विविदिशंति। तो इस अर्थ करें तो वेदानुवचन शब्द का अर्थ क्या होगा? वेदांत मात्र कम प्राप्तम। क्यों? तदन्यस्य प्रकाशनाथ। तदन्यस्य अप्रकाशन कर्मकांड प्रकाश करने है आत्मा आत्मा का प्रकाश करनी तदन्य से प्रकाशनाथ कण से वेदानुवचन को छोड़कर अन्य से अन्य संबंधी अन्य न प्रकाशनाथ ही अर्थ है। अन्य के द्वारा कर्मकांड के द्वारा आत्मा प्रकाशमान नहीं है। 32 मंत्र ब्राह्मण रूपेण वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं आत्मानं विविदिशन्ति इति पक्षे ऐसा मानेंगे। तो प्रकाश्यमान आत्मनो लेंगे वेदानुवचन मंत्र ब्राह्मण हो जो प्रकाश्यमान आत्मा अर्थ करेंगे। सर्ववेदवाचिनो वेदानुवचन शब्दस्य वैदिक देश विषयत्वं स्याद् इति दुसैति। तो वेदानुवचन सर्ववेद का अर्थ सर्ववेदवाचक वेद उसका अनुवचन, उसको वेद एक ही देश विषय केवल वेदांत विषय का होगा। यदि दुसैति तेषाम वेदांत मात्रक प्राप्त वेदानुवचन तत्र हेतु तदनस्य अप्रकाशनात्। तो वेदांत को छोड़ करके अन्य जो है वो अन्य न आत्मन अप्रकाशनात्। वेदांतेतर ग्रंथस्य आत्मा प्रकाशकत्वं साधयति। तदन्यस्य अप्रकाशनाथ का अर्थ क्या? अन्य न अप्रकाश तदन्यस्य अप्रकाशकत्वात्। इसे आगे वेदांत इतर ग्रंथ से आत्मा प्रकाशकत्व ये तो ऊपर प्रतिज्ञा हुई। अन्य से अप्रकाशनाथ अप्रकाशक कही से विरहय्य न वेदांतान वेदेन्येन कथंचन ग्रंथेन आविष्कृति साक्षा दात्मनोस्य उपपद्यते। ये वेदांतान विरहय न अन्येन कथंचन वेदे अन्येन ग्रंथेन कथंचन आत्मनः आविष्कृति साक्षात् आत्मनः साक्षात् आत्मन आविष्कृति उपपद्यते न उपपद्यते उसके साथ वेदांतान विरहय वेदे वेदांतान विरहय अन्येन ग्रंथेन कथंचद साक्षात् आत्मन अस्य आत्मन आविष्कृति न उपपद्यते केवल वेदांत अन्य किसके द्वारा आत्मा का प्रकाशमान नहीं है। कथंचन इति परोक्षत्वेन साक्षात् इति अपरोक्षत्वेन कथंचन साक्षात् आत्मा साक्षात् अपरोक्ष है और कथंचन परोक्ष से भी आत्मा का प्रकाशमान वेदांत को छोड़कर किसके द्वारा नहीं। परश्चेद आत्मा कर्मकांडे न प्रकाशेस तरी वेदत्वाविशेषात् वेदांतेरपि न तत्प्रकाशेत। यदि पर आत्मा कर्मकांड से प्रकाशित नहीं वेदत्वात् वेदांतेरेव प्रकाश वेदांत भी अप्रकाश आत्मा प्रकाश न वेदत्वात् कर्मकांडवत् इति आशंका श्रुति विरुद्धा नैव मिथ्या तंतो तंतु तंत्व उपनिषद तंत्व उपनिषदमिति नियमार्थे सतीष्यते शौतम वाक्यमिदं न्यायम् न तु सर्वोक्ति भासने तंत्व उपनिषदमिति नियमार्थे सति इदं शौतम वाक्यं न्यायमिष्यते न तो सर्वोक्ति भाषण सर्वकथन कहेंगे तो नहीं तो उपनिषद भी थे नियमार्थे उपनिषद पुरुष तो उपनिषद के द्वारा ही प्रकाशित होता आत्मा और सारे वेद नहीं होगा तो सारे वेद प्रकाशक मानेंगे तो उपनिषद इति न न्याय भवति इदम श्रौतवाक्यम उपनिषद में थे नियमार्थे सती इदम इश इष्यते न्यायम इष्यते और यदि संपूर्ण सर्वोतिक लेंगे सर्ववेद तो उपनिषद इति नियम बनेगा नहीं। इसे आत्मा प्रकाशित केवल उपनिषद के द्वारा किंच वेदानुवचन पदम ही इदम सर्ववेद वाक्य प्रकाशने संभवति वेदानुवचन सर्ववाक्य प्रकाशन होगा तो संभव है तदेक देशवाचकम नैव न्यायम और एक देशवाचक वेदानुवचन ठीक नहीं क्यों संकोचक अभावाद इदम न्यायम न तो सर्वोक्ति भाषणे तंत उपनिषद नियमार्थ सति सौत न्याय सति वाक्य एकदम न्यायम न तो सर्वोक्ति भाषण सर्वोक्ति भाषण संपूर्ण वेद लेंगे तो वेदानुपचरण प्रति सर्ववेद वाक्य प्रकाशन संभवती सर्वोक्ति भाषण संभवती है अर्थ क्या वेदानुवचन से सर्ववेदा का संभव लेने पर तदेक देशवासी का नैव न्याय इदम न्यायम इदम न न्यायम सर्वोति भाषणे सर्वोति भाषणे सति इदम न न्यायम सर्वोति भाषणे सति इदम न न्यायम ऐसा नहीं करना। सर्वोत्तम मतलब संपूर्ण वेद का अर्थ यदि ले सकते एक देश लेना उचित नहीं नहीं वो तो भर्तृ प्रपंच मत है तो यहाँ सर्वोत्ति भाषण एकदम तदेक नहीं ये तो सिद्धांत है। सर्वोक्ति यदि वेदांत का ले सकते तो केवल वेदांत भाग लेना एक देश लेना ठीक नहीं है। सिद्धांतिका तम तो उपनिषद इतने नियमार्थ कर दिया। तो जो आत्मा प्रकाशक वाक्य भर्तरी कहते हैं तो उपनिषद के द्वारा प्रकाशित हुआ, अर्थात उनके मत के अनुसार वेदांत मात्र कौन होगा, ये हुआ। ये आगे सिद्धांत कहते यदि सर्वभूति भाषण संभवती इदम न न्याय, संपूर्ण वेद लेने पर यदि हो सकता है तो एक देश लेना वो ठीक नहीं। अर्थात एक देश लेना क्यों, क्योंकि वेदांत मात्र ही आत्मा का प्रकाशक, उसके तंतु उपनिषद इत्यादि दिया है, तंतु उपनिषद नियमार्थे सती सती। तो इसलिए इदम तु सर्वोति भाषण न न्याय, वेदानुवचन से संपूर्ण वेद ग्रहण करने संभव होने पर एक देश ग्रहण करना न्याय नहीं, है सिद्धांतिका है। किंच वेदानुवचन ही इदम सर्ववेद प्रकाशन संभव होती तद एक देशवाचक न्याय न्याय नहीं संकोच अभाव साम्य संकते। अभी सीधा शंका का सिद्धांति के पर भर्तृपंच मत में एक देश लिया, आपके मत में क्या है कर्मकांड लेते हैं, इसमें आए ना वेदानुवचन उत्यावा कर्मकांड परिग्रह। भर्तृपंच मत में वेदांत लेंगे तो एक देश लिया, तो आपके मत में तो एक देश है, ये शंका बराबर है। साम्य संकत ननु ननु सर्वस्य वेदस्य तत्पक्षेपि न सिद्ध्यति ग्रहण यज्ञ दान आदि वाचक सेव संश्रयात्। हाँ ननु त्वत्पक्षेपि सर्वस्य वेदस्य ग्रहणो न सिद्ध्यति, आपके सिद्धांति पक्ष में भी संपूर्ण वेद ग्रहण नहीं होगा, एक देश ग्रहण होगा, क्योंकि यज्ञ दानादि वाचक से संशय वेदानुवचन से कर्मकांड का पहले लिया उसकी व्याख्या हुई यज्ञ इत्यादि, ये शंका हुई। उसके उत्तर सिद्धांति परिहरते मैवम मैवम विविदिशा मात्र हेतुरेव परिग्रहात् वेदानुवचनस्येह न तो तत्त्वावबोधिनः त्रयंतस्य ग्रहोत्तर स्यात् साक्षात् ज्ञाने तु तद्ग्रह। मैवम मैवम से सिद्धांत हुआ विविदिशा मात्र हेतु रेव परिग्रहात्, यज्ञ ने दान ने विविदिशा दी, विविदिशा मात्र का हेतु का ही ग्रहण होगा, तो वेदानुवचन से यह विविदिशा हेतु का ही ग्रहण है। न तो तत्वावबोधिनः त्रयंतस्य अत्र ग्रह स्यात् तत्वावध का वेदांत का ग्रहण आता नहीं होगा, तो वेदांत का ग्रहण कब होगा साक्षात ज्ञानी तो तत्ग्रह, वेदांत का ग्रह साक्षात ज्ञानी तो तत्ग्रह। अब यहाँ तो वेदानुवचन शब्द से विविदिशा मात्र केतु का ग्रहण, वेदानुवचन शब्द से मंत्र ब्राह्मण मात्रवाचिनोपि कर्मकांडे संकोच अश्रमण मते युक्तो, अर्थात संकोचक हमारे पक्ष में एक देश लेने का, क्यों यज्ञ इत्यादि शेषस्य संकोचकत्वात् यज्ञ निदान संकोचक है होने से कर्मकांड केवल लेना है, किंतु आपके पक्ष में केवल वेदांत लेने के लिए परपक्ष तो न संकोचम अस्ति अर्थ भर्तृपंच मते केवल वेदांत लेने में संकोचक नहीं। यह इति सपक्षोक्ति यह वेदानुवचन से यह तत् ग्रहण, हाँ वेदानुवचन का ही ग्रहण होगा विविदिशा मात्र हेतु वेदानुवचन सा यह स्वपक्ष में एवं कारार्थम आ हेतु रेव विविदिशा मात्र हेतु रेव परिग्रह न तो तत्वावबोधिना विविदिशा मात्र हेतु कर्मकांड का ही ग्रहण करना न तो तत्वाबुद्धि तत्वज्ञान त्रयंत से ग्रह न स्याद। अत्र इति प्रकृत वाक्य ग्रह त्रयंत से ग्रह अत्र अत्र प्रकृत वाक्य तत्वाबुद्धि न त्रयंत से ग्रह न वेदांत का ग्रहण नहीं होगा। कथंतरी त्रयंत संग्रह फिर त्रयंत का संग्रह कैसे होगा? तथा साक्षात तो तद साक्षात ज्ञान ही तो तद्ग्रह साक्षात ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य का ग्रहण हो जाएगा। और यहाँ जो है ग्रहण होगा केवल कर्म करना विधि विद्या है तो कर्म करना। ये हो गया व्याख्या भर्तृपंच में एक दर्शन लेने में संकोच का नहीं और इसमें संकोच के है उत्तर दिया। द्वितीय व्याख्या उपगमे भी वेद मात्र वाचिन तद एक देश संकोच इत अयम दोषो न स्मरण प्रति प्रसृति संकोचक से उक्तत्वाद इति निगमय थी। द्वितीय व्याख्या दो व्याख्या है, पहले नित्य स्वाध्याय दूसरा है कर्मकांड। तो द्वितीय व्याख्या मानने पर भी वेद मात्र वाचिन वेद मात्र के वाचक का एक देश में कर्मकांड में संकोच ये जो एक देश में संकोच है अस्म अयम दोष अस्मारपत्ति न प्रसृति क्योंकि संकोचक से उत्तत्वाद आगे यज्ञ ने दान इत्यादि दे दिया इति निगमय थी। अपी अप्यभ्युपगमेनायं दोषस्मान् प्रतिढौकते कृष्णवेदग्रहादाद्य व्याख्याने दोष एव न। अभ्युपगमे भी वेदानुवचन से कर्मकांड ग्रहण करेंगे तो भी अस्मरण पति आयु दोष न ढोकते न गच्छति। ये हो गया उत्तर दे दिया द्वितीय व्याख्यान में। और कृष्ण वेद ग्रहाद आद्य व्याख्याने कृष्ण वेद ग्रहाद दोष है न। प्रथम व्याख्यान संपूर्ण वेद ग्रहण नित्य स्वाध्याय तो दोष ही नहीं है और यहाँ केवल कर्मकांड लेंगे तो भी दोष नहीं संकोचक प्रमाण है। यद्वा कृष्ण वेद ग्रहात आद्य व्याख्यान कहकर यद्वा इसके लिए द्वितीय व्याख्यान उपगमे न अयन दोष अस्मारपति उपगमे नायम नहीं द्वितीय व्याख्या उपगमे न अयन दोष अस्मारपति प्राप्नोति वो क्या द्वितीय व्याख्या मानेंगे तो भी दोष नहीं है और द्वितीय व्याख्या उपगमेन अयम दोष अस्मापति प्राप्नोति ये प्राप्त प्रसंग हो सकता है। द्वितीय व्याख्या मानेंगे तो ये दोष अनुप्रति प्राप्त होगा। साच नोपपद्यते नोपगम्यते द्वितीय व्याख्या नहीं मानते सिद्धांत नहीं मान से तस्मा तत्र भवत ऐसा दोष ऐसा दोष नहीं है पहले बता दिया और अभ्युपगम मानेंगे तो भी दोष नहीं संकोचक है तो आगे कहा द्वितीय व्याख्या मानेंगे तो अयम दोष हमारे प्रति प्राप्त होगा। शासन उपगम्य थे तस्मा तत्र भवत ऐसा दोष द्वितीय व्याख्या में दोष हो व्याख्यांतर तो न किंचित दूषण मित्र अभिप्रत्या व्याख्यांतर मतलब प्रथम व्याख्यान अपि अप्यभिगमे कथम आद्य व्याख्यान दोष रहित अतः कृष्ण वेद ग्रहण करेंगे तो दोष एव न। सपक्ष दोषाभाव मुक्त्वा परपक्ष दोषांतरमः भर्तृप्रपंच होते और दोष कहते हैं। प्रकाश्यमाने मानेन बहुशापि न युज्यते साक्षात्वाद वस्तुन उपमाप्तेर बहुसा प्राप्रमायुते मानेन प्रकाश्य माने भूषा भी न उच्यते, क्योंकि प्रकाशमान आत्मा वेदानुवचन विबुध वेदानुवचन शब्द से दिया प्रकाशमान आत्मा प्रकाशमान जिसके द्वारा प्रकाशमान वेदानुवचन न प्रकाश्यमान आत्मा विविध सन्ति। तो वेदानुवचन प्रकाश्यमान आत्मा प्रकाश्यते यद तब यदि प्रकाशमान हो गया प्रकाशमान हो गया तो फिर विविध दिशा न युज्यते। वेदानुवचन प्रकाश्यमा प्रकाश्यम आत्मा विदिशति वेदानुवचन प्रकाश्यम प्रकाश्य यो आत्मा तम विविध दिशा। तो प्रकाश्य यदि हो गया तो विविध दिशा नहीं होगी। नहीं प्रकाश का कर्म कर्म प्रकाश से जो आत्मा तम विविध दिशा। तो प्रकाश से जो आत्मा जो प्रकाश से कर्म है प्रकाश का कर्म आत्मा तम विविध दिशा। तो वेदानुवचन है ना आत्मा यदि प्रकाशमान होता है भूषा भी न विजयते वस्तु न माप्तेर साक्षात्वाद प्राप्ति से प्रमा से साक्षात हो गया। भूषा प्राग प्राग प्रमायुते प्राग प्रमायुते भूषा भूषा प्राग प्रमायुते प्राग प्रमायुते भूषा न साक्षात्वाद वस्तु न माप्ते वस्तु न माप्ते भूषा न केवलम परस्य संकोचक भावेन संकोचानुपति किंतु मान सिद्धतया वतन साक्षात भावात विविध संदिति विशेष अनुपति से कुत्रतय भूषा उपपत्स्यते भूषा प्राग परमाशा ये अलग है। भूषा कब होगी प्राग परमायुते भूषा भवति प्रमा होने के पहले भूषा होती है। अब पहले प्रकाशमान होता भूषा नहीं होगी। प्रकाशमान न माने न प्रकाश्यमान आत्मनि भूषा भी नहीं जते साक्षात वस्तु न मापते तभी भूषा कदा होती कब प्रमायुत है प्राग प्रमा होने के पहले भूषा होगी। अब प्रकाश्यमान तो भूषा नहीं होगी तो भूषा प्राग प्रमायुत अलग हो गया। प्रमायुत है प्राग प्रमायुत प्रमा के संबंध होने के पहले भूषा होती है न केवल हम परस्य संकोच का भाव है न एक देश लेने के संकोच अनुपत्ति ये दोष केवल नहीं मान सिद्ध यदि प्रमाण सिद्ध हो गया वस्तु आत्मा वस्तु साक्षात हो साक्षात भाव तो विविध दिशा अंति विशेषण विविध दिशा क्यों कुत्र तरी भूषा विविध दिशा उपपत्स्यते विषा भूषा होगी प्रमायुते प्राग। ये पुनर्वेद पारायणम वेदानुवचन आहु स्थान प्रत्याह वेद खाली पारायण वेद वेदानुवचन उक्त्यात्र नित्यं कर्मोपदिश्यते यज्ञदानादिभिस्तस्य साहचर्येण हेतुना अत्र वेदानुवचन उक्त्या नित्यं कर्म उपदिश्यते तस्य यज्ञदानादिभिः साहचर्येण हेतुना 40 अत्र इति वाक्योक्ति तत्र हेतु यज्ञदानादिभिः साहचर्येण वेदपारायणस्य काम्यत्वात् नित्यकर्म साहचर्यात् अत्र ब्रह्मयज्ञेव वेदानुवचनम् इत्यर्थः। वेद पारायण है काम्य है वेदानुवचन उत्यात्र नित्य कर्म उपदिश्यते यज्ञदानाधि साज तो यज्ञदानाधि से साहचर्य हेतु ना वेदानुवचन उत्या नित्य कर्म उपदिश्यते नित्य कर्म है। तो ये पुनर्वेद पारायण तान प्रति हाँ जो वेद पारायण कहते उनका निराकरण सिद्धांत हाँ पूर्व पक्ष का श्लोक में नहीं श्लोक में पूर्व पक्ष नहीं स्व सिद्धांति वेदानुचन होता नित्य कर्म उपदेश यज्ञ दानादि भी साहचर्य है तो ना नित्य कर्म तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद पारायण काम्य है, काम्य होने का नित्य कर्म साहचर्याद अत्र वो पारायण नहीं लेना, तो क्या लेंगे ब्रह्म यज्ञ है वे वेदानुवचन इत्यर्थ, ब्रह्म यज्ञ है न्याय न वेदार्थ निश्चय, ब्रह्म यज्ञ अर्थ क्या न्याय न वेदार्थ निश्चय, बड़ मैं टिप्पणी लिखा हुआ वेदार्थ का हाँ अध्ययन में तो अर्थ ज्ञान पर्यंत अध्ययन अध्ययन केवल पारायण नहीं कर्म वीर आत्मान विविधिशंति अयुतम तेषाम उपनिषदामेव आत्मा प्रकाशकत्वात्, तो कर्म से विविधिशंति यज्ञ ने दान विविधिशा वेदितुम इच्छति कैसे तेषाम कर्मणाम उपनिषदामेव आत्मा प्रकाशकत्व आत्मन अप्रकाशकत्वात्, उपनिषद तो प्रकाशक है किंतु कर्म तो उसका प्रकाश नहीं, तो कर्म से कैसे वेदितुम इच्छति संकत है। सिद्धिर विविधिशाया स्याद वेदानुवचनादिभि कथमित्युच्यते तेषां बुद्धि संशुद्धि हेतुतः, वेदानुवचनादिभि विविधिशा सिद्धि कथम विविध्या सिद्धि सियादि कथम उच्यते, वेदानुवचनादि के द्वारा विविधिशा कर्मकांड के द्वारा विविधिशा सिद्धि कैसे कैसे होगी कथम उच्यते, उसका तेषाम बुद्धि संशुद्धि हेतु, तो कर्मकांड बुद्धि शुद्धि के हेतु से विविधिशा की सिद्धि होगी। 41 नित्य स्वाध्यायादि संस्कृत मतेर उपनिषद प्रकाशितात्मनि संवेदन संभवात युक्ताम तेषा विविधिशा हेतुता इति परिहरति उच्यते, उच्यते का है अच्छा हाँ कथन तो प्रश्न हुआ उच्यते से आगे हुआ उच्यते से सिद्धांति कथम वेदानुवचनादि भी विविधिशा सिद्धि स्याद इति इति तो होने पर उच्यते कर सिद्धांति है। तो वेदान विविधिशा की सिद्धि वेदानुवचन संत गुण शुद्ध नित्य स्वाध्याय से संस्कृत मतरे आत्मज्ञान होगा। कर्मणाम शुद्धेतु श्रुति स्मृति प्रमाण इति शुद्धेतु स्मृति इदम इदमेंगमने नेति पुंसंस्कार श्रुतेस्तथा यज्ञदान तपश्चेति स्मृतेरपि वच स्फुटम्। इदम मे अंगम अनेन शुद्धता शुद्धि भवतु श्रुति पुनः संस्कार श्रुते तथा तथा स्मृति स्मृतेरपि वच यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणां गीता वाक्य तथा शुद्धि हेतु ते कर्मणाम इत्यत्र स्फुटम प्रामाण्य सूच्यते। कर्म भी शुद्ध बुद्धेर विविधेश्वर ज्ञानम इत्यत्र मानमः यस्मिन् इति यस्मिन् विशुद्ध इति च सत्व शुद्ध उद्र्वा स्मृति एतेवमादि वाक्यानि शौतान्युक्तार्थ सिद्धये यस्मिन् विशुद्धे तत्वज्ञानं सत्वशुद्ध दुर्वास्मृति कह करके शौतानि उक्तार्थ सिद्धये इत्येव वाक्यानि। उत्तरार्थ शुद्ध अध्यो विविधिशा द्वारा ज्ञान उत्पत्ति उक्तार्थ सिद्ध है, उक्तार्थ शुद्ध विविधिशा द्वारा ज्ञान आदिपदन विशुद्ध सत्त ततस्तुतम पश्यति निष्कलम ध्यायमान इत्यादि वाक्य रहना शुद्ध दियो ज्ञानम इत्यत्र स्मृति माह, शुद्धि नहीं शुद्ध है, उसे शुद्धि है शुद्ध, हाँ ये कार्य करना। शुद्ध दियो ज्ञानम, शुद्धा धीरे से स्मृति माह, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्शतल प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि। पुंसां पापस्य कर्मण क्षयात् ज्ञानम् उत्पद्यते यथा आदर्शतल प्रख्ये पश्यति आत्मानि आत्मानम्। अंतकरण में आत्मा का ज्ञान हो गया। ये कर्म भी शुद्धि रीत्यत्र उक्तामेव, यहाँ शुद्धि ठीक है, कर्म भी शुद्धि रीत्यत्र उक्तामेव स्मृति में अनुदय, कर्म से शुद्धि स्मृति, अच्छा स्मृति, स्मृति है स्मृति में अनुदय, स्मृति अंतरा स्मृति अंतर मह यज्ञ, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणां। चत्वारिंशत् तथा अष्टौ च संस्कारा इति च स्मृतिः, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये त्यक्त्वा। ये तो गीता वाक्य यज्ञ दान तप करो न त्याज्यम किंतु कार्यमेव, यज्ञ दान तपस्य मनीषिणा पावनानि। चत्वारिंशत् तथा अष्टौ यस्य अष्ट चत्वारिंशत् संस्कारा, अड़तालीस संस्कार है जातक्रम इत्यादि से, वो जातक्रम के पहले भी है संस्कार आई थी शुद्धि, योगिना कर वो ये अलग है आत्मशुद्धि अंतकरण शुद्धि के लिए। हाँ गीता का चालीस तथे वाक्यांतर में योग्य न फलाभिलाषम हित्वा बुद्धिशुद्ध्यर्थम ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म कर्मिण निवर्तयन्ति। कर्मणाम शुद्धि हेतुत्व वाक्यांतर में योगयुक्त विशुद्धात्मा विजिता आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये तो गीता वाक्य योगयुक्त योगने तो विशुद्धात्मा, विशुद्ध आत्मा अंतकरण से विजिता आत्मा शरीर को जीत लिया, जितेन्द्र इंद्रिय को सर्वभूतानां आत्मभूत आत्मायस्य कुर्वन्नपि न लिप्यते। बुद्धिशुद्धौ आत्मसदित बुद्धे स्ववसत्वम् इन्द्रियान्तराणां च स्वाधीनत्वं प्रतीत्या विजितात्मा, न च तस्य कार्यानुष्ठितवतो कर्म, न च तस्य कर्मानुष्ठितवतोऽपि तत्फलसम्बन्ध कर्म का फल इति न। सर्वेषां भूतानां आत्मभूतं यद् ब्रह्म तदात्मा, तदात्मा हो गया सर्वात्मा होता होता आत्मा न लिप्यते। नित्य कर्मानुष्ठानात् पापहानि इत्यत्र स्मृत्यन्तरम् आह गर्भैर्हो मेरिजात कर्म चूडामञ्जिनि बन्धनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते। Yeah. द्विजानाम वैजिकम गार्भिकम च एनः गार्भेर होमे जात कर्म चूड़ामंजन निबंधन ही अपमृज्यते। बीज संबंधी बीज संबंधात गर्भ संबंधात द्विजाना एनः पाप अपमृज्यते गार्भे होमे जातक गर्भ में रहते समय कुछ होम है जात कर्म चूड़ाम ये सब संस्कार बीज संबंधात गर्भ संबंधात च संभावितम पापम पुंसवनादि कर्म भी निवर्तते। पुंसवन जात कर्म पुंसवनादि त्रैवर्णिका नाम इत्यर्थ द्विजाना नित्यम का है? अच्छा नित्य कर्म अनुष्ठान तो पापा नित्यत्र अच्छा कर्म अनुष्ठान हाँ हाँ ठीक आता है तो ठीक है। कर्म अनुष्ठानात पापा नित्य सुतेन्द्र कर्म ठीक है। कर्मणा शुद्धि हेतु वाक्यांतरम भी अस्ति त्या स्वाध्यायन स्वाध्यायन व्रतेर होमेष त्रैविद्येन यज्ञया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मी अंकिरते तनो स्वाध्यायन व्रते होमे त्रैविद्येन इज्जया आगे सुत ही सुत पुत्र के द्वारा सुते महायज्ञ यज्ञ से यम तनु ब्राह्मी क्रियते ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान योग्य त्रैविद्येन स्वाध्यायन इति संबंध त्रैविद्येन स्वाध्यायन व्रते होमे यद्वा स्वाध्याय अध्ययन मात्रम स्वाध्याय अध्ययन त्रैविद्य नित्य स्वाध्याय नित्य स्वाध्याय अलग और पहले अध्ययन स्वाध्याय अथवा अधित वेद स्वाध्याय पढ़ लिया तो फिर स्वाध्याय पढ़ लिया और त्रैविद्य तदर्थ ज्ञान त्रैविद्य ब्रह्म यज्ञ ज्ञान उतस्मृति नाम तात्पर्य में इतम इतम सतस संति यथोक्तार्थ प्रसिद्ध स्मृतिवाक्यानि पुंबुद्धि शुद्धि संसीनि कर्म भी एतेवं कर्म भी पुं बुद्धि शुद्धि संसीनि स्मृति वाक्यानि सतस संति यथोक्तार्थ प्रसिद्ध है। बहुत वाक्य शुद्धि परमा यथोक्त अर्थ प्रसिद्ध है ज्ञान के लिए विविध द्वारा ज्ञान सिद्ध शुद्धि द्वारा मुक्ति फल उपायत्वान नित्य कर्मणाम उत्तम पुमर्थान्वयम उक्त्वा उत्तम पुमर्थ ज्ञान मुख्य उक्ता काम्य कर्मणाम तद अन्य प्रकार काम्य कर्म का अन्वय कैसे संसार संसारानर्थ हेतुत्व ज्ञान एव च कर्मणा काम्यानामिह निर्देशस् तज्जिहासा प्रसिद्धये यह काम्यानाम कर्मणाम निर्देश संसार अनर्थ हेतु तो ज्ञानाय तो जिज्ञासा प्रसिद्ध है अनर्थ ज्ञान से जिज्ञासा होगी। यदा वेदे काम्यानि कर्माणि उक्तानि गर्भवासादि अनर्थ है तो वो ज्ञायते ज्ञायते तदा तेषु जिज्ञासा उपवर्तते तथा तेषु जिज्ञासा उपवर्तते जिहासा जिहासा ततस्य नित्यादि अनुष्ठानात् परिशुद्ध बुद्धेर विविधिशा द्वारा मुक्ति रीति युक्ता तेषामपि प्रकृष्ट फलान काम्य कर्म करने पर भी ऐसे ज्ञान होगा। तेषां विधांतरेण मुख्यान्वयितुं संबंध ग्रंथ उत्तम स्मारयति। अतः संबंध ग्रंथ में कहा मुख्यान सर्वापेक्षा च यद्वा यद्वा विविदिशार्थत्वं काम्यानामपि कर्मणां तमेतमिति वाक्येन संयुगस्य पृथक्त्वतः यद्वा काम्यानापि कर्मणां विविदिशार्थत्वं तमेतमिति वाक्येन संयुगस्य पृथक्त्वतः संयुग पृथक्त्व न्याय न वाक्यभेदेन वाक्य भेद करके विविधि सन्ति और कर्म एक यदा वेदे काम्याने नहीं यद्वा कथंतानि फलांतर उद्देश्य न बीतानी विविधतायाम उपयुज्यन्ते तत् फलांतर उद्देश्य न बीतानी कर्माणि विविधिशायाम उपय तत्र संयोगस्य पृथक्त्व वाक्यभेदेन महायज्ञेश्च यज्ञेश्च इत्यादि उदाहरता यज्ञेन इति व्याख्यातम् यज्ञेन दानेन तपस्या महायज्ञ इदानीं दानेन इत्यस्य अर्थमाह देश इति देशे काले च पात्रे च दानं श्रद्धादिपूर्वकम् शुद्धिकृत्याद्यः पुंसो बहिर्वेद्यपि शास्त्रतः श्रद्धादिपूर्वकं देशे काले च पात्रे च दानं शुद्धिकृत्या देह शुद्धिकृत्या पुंस बहिर्वेदी अपि शास्त्रतः बहिर्वेदीय दानम् अतः कर्मांगने कर्मानक दान कुरुक्षेत्रादि देश राहुपरागादि काल श्रोत्रिय अध्यात्मविद इत्यादि पात्रम श्रद्धादि श्रद्धादिपूर्वकम आदि शब्देन भक्ति ननु दक्षिणाख्यम दानम यज्ञातर्भूतम तथा च यज्ञ इत्यनेन गतत्वात् यज्ञ में तो दान आ गया उसके अंग है दान नीति पुनौतम पुनौते नेत्या ये बहिर्वेदी जो दान उसको लेना वेद्या बहिरपि दानम शुद्धिकरम इत्यत्र मानमः शास्त्रतः वेद्य बहिर्वेदी अपि शास्त्रतः यतः कर्म अंगने दाने सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मा दानं परमं वदन्ति इत्यादि वाक्य से दान प्रमाणे अलग तपस्सदार्थमा नियमादि नियमाद्वन्द्वसंपात सहनं तप उच्यते तस्यापि बुद्धि शुद्धि तस्यापि बुद्धि संशुद्धि हेतुत्वं शास्त्रतो मतम् द्वंद्व संपात सहन नियम पूर्वकम संकल्प करके तस्यापि बुद्धि संशुद्धि हेतुतम शास्त्रतमतम चौवन रागादि निमित्त क्लेश सहिष्णुत्व व्यवसिद्धार्थम राग आदि के कारण क्लेश सहिष्णु नहीं नियमाद शास्त्रीय पारलौकिक जप उपवास आदि विधिवसाद इत्यावत ये नियम पारलौकिक जप उपवास आदि विधिवसाद तेन कथम विविधि शास्त्रीति इत्या तस्यापि बुद्धि संशुद्धि हेतु सततमतम तदे उदाहरति विजिज्ञासस्व विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तपसैवेति च श्रुति तपसा कल्मषं हन्ति त्यपि च स्मृति शासनम् तपसा तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रुति तपसा कर्म समन्ति इति विस्मृति है अन्य व्यतिरेक रूपम तप अत्र विवक्षितम इति आशंक्य च शब्द सूचितम स्मृति अवतारति। तो यहाँ तपसा कर्मस महंती इति स्मृति होता है तपसा अन्य व्यतिरेक रूपम तप अत्र विवक्षितम इति आशंक्य चप शब्द तप ब्रह्म तपसा वैति च श्रुति इति श्रुतिश्च श्रुति और स्मृति भी अन्य व्यतिरेक तप अत्र विवक्षितम इति आशंक्य सबसे स्मृति बता रही थी तपसा स्मृति शासन। तो इसका तप अत्र विवक्षितम इति आशंक्य नहीं अन्य व्यतिरिक तप ग्रहण यहाँ विवक्षित है इस उदाहरण दिया विजिज्ञासस्व यद ब्रह्म तपसेव इति यद तपसेव ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपसा विजिज्ञासस्व तो अन्य व्यतिरिक है ही अन्य व्यतिरिक तपद्र आशंक्य। तो क्या लिए केवल अन्य व्यतिरिक तप नहीं है अन्य तप भी लेना क्योंकि अन्य जो तप दिया द्वंद्व संताप सहनम च शब्द सुचिता स्मृति का तपसा कर्म समती इति च श्रुति। तो अन्य तप भी लेना है ये तप हम मतलब यहाँ वहाँ तो अन्य व्यतिरिक तप कहा गया किंतु यहाँ अर्थ करना इतने ही यहाँ लेना है तप शब्द से इति आशंक्य च शब्द से स्मृति अन्य से तप है तत्र स्मृति अंतर में यद यदुस्तरम यदुरापम यदुर्गम यच्च दुष्करम सर्वं तत्तपसा साध्यम तपो हि दुरतिक्रमम् दुस्तरम दुरापम दुर्गम दुष्करम समतर्प से साध्य दुस्तर का अर्थ दुष्परिहर पार करना कठिन कुंभिपाक आदि दुखम ये दुस्तर हो गया और दुरापम जो प्राप्त करने के लिए अशक आप तुम अशक्यम स्वर्ग आदि सुखम और दुर्गम अवगन तुम अशक्यम आत्मा आदि और दुष्करम कर तुम अशक्यम अश्वमेध आदि सब तप से प्राप्त हो जाएगा अश्वमेध फल तपसा सर्वस्व साध्य तेतमा तप ही दुरतिक्रम तपसा ही कुंभ संभवेन अम्भोनिधिना अम्भोनिधि कुंभ संभवेन अम्भोनिधि सहसा चुल्लिकी कृतस तस्य तत्र तस्य महात्म्यम शुभचमिति भाव तप ही दुरतिक्रम का तप से ही कुंभ संभवेन कुंभ संभवेन कुंभ संभव कुंभ से उत्पन्न होने वाले हैं अगस्त अगस्त मने अम्भोनिधि सहसा चुले कृत अम्भोनिधि समुद्र को चुले के कृत पी लिया तत्त से महात्मा सुबह से महात्मा अधिक है तप का महात्मा सुबह से मिति भाव ओम।